بیا داغن بزیاد ظالم بل سوک وی چی و دروغ خبرا پا اللہ پوری اتڑی یا دا اللہ حقیقی آیاتونا دروغ اگنی یقیناً مجرمان خلق حسکل فلاح یعنی خلاصے نشی مندلے.